أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فإن حقيقتها إذن أيها الأحباب لا تتجلى إلا بمعرفة حقيقة هذين الطاغوت والعبادة بك جلدي جناه بنو تامبالي في سورة البرام نانغي نيانال سوني يونت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تمسل مبوكي غيناو لولو سونو خطبتاي موي حقيقه التاغوت والعباده دغ دغ ورنا نو راغني ورنا نيو خامي نياري مير بيتي نيك موي لان موي خرم اك لان موي جامو يالا su fekente ne la ilaha illallah biñuy wax su fekente ne limuy tekki moy al kufr bit taghut moy dano wara weddi lepp luy xeurem wal iman billahi gem yalla su fekke lol su fekke mom la nu deugal aya bi yalla wax faman yakfur bit taghut wa yu'min billah فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها بروم بي نينا كيب كو ويد دي خرم گم يالا كوكو داي جاب نا سي بوم گي دگر بوم گي نه نوي بوم گيغا خامني دو فيتيكو مبوكي بو فكانت نه باتاي لا اله الا الله لي موي تك موي نفي العباده اما سوى الله moy dak lepp lo xamne jaamu la guñuy jaamu teddu yalla comme niko mbollem yonenti waxe won bi len yalla yonne ñom yonenti kenn ku nek la nga wax sey nit moy i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru jaamu len yalla amulen kenn ku ngeen jaamu ku dul sen borom bu fekente ne batay mbok yi la ilaha illallah moy wote mbollem yonenti comme niko yalla waxe walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasul an i'budu llaha wajtanibut taghut xet bu nek yalla neena yonena len yonent pour nu jaamu yalla moy tandiku xerem su fekente ne ñetti aya yi limuy firi moy la ilaha illa llah kon nanu xamne la ilaha illa llah bobu du meuna wer du meuna degg illa tatajalla bi ma'rifati haqiqati hazaini at-taghut wal ibada su fekente ne degg degg xamnañ la ilaha illa allah limuy tek da lañ xamne la ilaha illa allah du meuna nek ci nit mu wer ludul mu xamé ñaari mbir ñaari mbir yoyu bi ci ñeuk moy xërem moy lan jaamu yalla moy lan ñewna ci alquran ak sunna borom bi tabaarak wa ta'ala di nu jangal di nu wax baat bi di taghut liko alquran tuddu ni mu bare al imam ibn al qayyim di nu fari di nu firil baat bi di taghut di xerem moy lan mune kullu ma tajawaza bihi al abdu hadduhu min ma'budin aw matbu'in او مطاع فالتاغوت كل قوم يتحاكمون الى غير الله ورسوله او يعبدون من دون الله او يتبعونه على غير بصيره من الله او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعه لله سيرن بو ماك بي يال نكو يالا فايل muy al imam ibn al qayyim neena xerem moy lepp lo xamne jambi eppal na ci ci top gim koy top yow julit bi sa yo eppale ci ki ngay top wala li ngay jamu wala ki ngay roy mune su boba duggu nga ci xerem ndax dafa wara da nga am fo wara yem yonent bi neena anzilun nas manazilahum nit ñi na ngeen leen wacce seen waccu way ku nek dafa am fu mu wara yem sayo ëppale nak ci jaamu sayo ëppale ci top sayo ëppale ci roy yeugal ne duggu nga ci xërem fatagut serigne bi neena xërem bobu moy kul qawmin yatahakamuna ila ghayri allah moy nit ño xamne dañuy atté wo luddul yalla duggu nañu xërem kep ko xamne da nga nangu nu atté la ci luddul yalla luddul yonent yeugal ne duggu nga ci xërem mune wala mu nek ko xamne day jaamu nit wala muy jaamu dara koku duggu na ci xërem wala ya'buduna min dunillah wala ngay jaamu leneen luddul yalla duggu nga ci xërem aw yattabi'unahu ala ghayri basira min allah wala nga top nit ko xamne lang ko topé dara leeru ci lepp leundum dara tagu ci alquran dara tagu ci sunna yow yaangi jaamu xërem yow nit koku wala aw yuti'unahu fi ma la ya'lamuna annahu ta'atun lillah wala ben way daadi wote ne mbir mi defal len mako nit ñi ñoo wuy si la dila defal mbir mom waye nit ñoo ñu wuy si la xamuñu mbir mi lan la ci yalla wax su boba nit ñoo ñu def nañ la xërem yow kon nak da ngeen tollu ci waxtu bo xamne ñu ngi len di wo ci ay mbir yo xamne xamu len ci dara dara leeru ci ci yeen kon nak li ci diina wax moy ngeen baña wuy ji waaw ñu ngi len di wo naan waaw wala deet waaw kine waaw wala mune deet yow mi ne de waaw ci lo wax waaw lan nga wax waaw li ñu la waaw waaw nga ne waaw lan la kon xamunu lan la ah nan xam nuñ ci demé mbokk julit yi nanu xamne min ha zaini ci ñaari mbir yi bayna taghut wal ibada digante jaamu xërem ak jaamu yalla batu taghut lafzun am bat la bo xamni dafa matale yashmulu kullu ma yudad la ilaha illallah dafa eum lepp lo xamne dafa contre la ilaha illallah lepp lu contre la ilaha illallah lolou mbok yi moy xërem lolou moy taghut sawa'un kana shi'aran mo xam lolou xamé kay la su fekke xamé kay bi moy xamé kay yu dekk bi te xamé kay bi dafa contre la ilaha illallah xamé kay bobu xërem la su fekke ne qanunan loi la loi bi dafa contre la ilaha illallah ni ngeen xamne loi bobu xërem la aw nizaman wala ben organisation la wala ben gouvernement la gouvernement bobu dañu contre la ilaha illallah su boba ne ngeen xamne gouvernement bobu xereum la aw saxsan wala nit la nit ko xamne lamuy wax ak lamuy def ak lamuy wote dafa contre la ilaha illallah dafa wute ne ngeen xamne nit koku xereum la aw raya wala drapeau su fekke drapeau bi dafa contre la ilaha illallah ne ngeen xamne drapeau bu xereum la aw hizban wala parti politique su fekke parti bi dafa contre la ilaha illallah parti bobu xereum la aw fikran aw fikra wala khalat su fekke khalat yi ñi ko genné wala kiko genné dafa contre la ilaha illallah na ngeen xamne khalat yoyu xereum la kon li moy xereum sawa'un kana shi'aran bu re xamé kay bu wuté ak diiné xereum la bu fekke loi bu wuté ak diiné xereum la su fekke organisation bu wuté ak diiné wala gouvernement xereum la su fekente ne nit xereum la su fekke raya drapeau la xereum la su fekke parti su fekke khalat xereum la mbokk julit yi amna serigne bi tuddu al imam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah yal nako yalla yeureum neena anna tawaghit kaseera neena xereum dafa bari ay façon waya summa haddada ru'usahum bi khams waye neena juroom yi ñoy principal yi ñoo ci gëna mag neena awwalan bi ci ñeek ash-shaytan ad-da'i ila ibadati ghayrillah shaytan mi taxaw nenañu jaamu leneen ludul yalla kon shaytané xërem la yalla wax na ko ci suratu yasin aya 60 mune alam ahad ilaykum ya bani adam Alla ta'budu syaitan innahu lakum aduun mubin. Yalla neena yeen doomu adama yi ndax waxuma won ak yeen mané bu len top syaitané ndax syaitané sen non la yalla neena lima waxon ak yeen moy bu len jaamu lul yalla alla ta'budu illa allah bu len jaamu lul yalla wala ta'budu syaitan bu len jaamu syaitané kon koku moy premier syaitané taxaw ci yoonu yalla wi galankor jaami bane jaami duñu dem ci yalla syaitané kon xërem la ñaarel bi al hakimul jair al mughayyir li ahkamillah moy bour president ngit lu say say lu jeng lu soppi atté yalla kep ko xamné da nga jité ay nit olie nga atté nit ña julit yoy ci atté yalla nga sage loi xërem nga borom be ko wax ci al qur'an ci suratul nisa aya 60 sank ci yasin aya 60 la ci suratul nisa aya 60 la do azar ya la def aya 60 borom bi neena alam tara ila allazina yaz'amun annahum amanu bima unzila ilayk wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يدلهم دلالا بعيدا برام بي نينا خولال تييمو الم ترى الم ترى لي مي تك سي عرب موي انظر وتعجب خولال تي وارو يا محمد خول غو خامني بو خوله دنج كي جيلي اك وار داغي وارو خولال تي وارو لان لاي خول الى الذين تي غاغا خامني جوليت ييغا خامني yaz'amuna annahum amanu dañuy wax ne ñoom ay julit lañ gëm nañu yalla yalla wax la yeferi de su fekkone yalla yeferi lay wax du wax ila allazina yaz'umun annahum amanu ñan ñoy taxaw ne ñun gëm nañu yalla ay julit lañ ñan ñoy taxaw diko wax kon julit yi la yalla neena xolal ñeene ay julit lañ gëm nañu yalla waye lan moy seen bir gëm nañu li yalla wacce ci yow yu'minuna bima unzila ilayka ya muhammad alquran yalla wacce ci yow gem nañ ko wama unzila min qablika gem nañu tere yi ñeekona wacc ci isa ak musa ak ibrahim ak muhammad gem nañ ko way lu seen bir lan moy seen bir ñi ginaaw bañ ne gem nañu yalla gem nañ li yalla wacce ci yow gem nañ li yalla wacce won ci yenen yonenti yuriduna an yatahakamu ila at-taghut ño ngi ni dem ci xërem ba mu len di atté Allahu akbar ño ngi dem ci gëndal ya ño ngay dem ci tour ya ño ngay dem ci xam ya ño ngay dem ci tribunalu layik ba difa atté wo yuriduna an yatahakamu ila at-taghut te yalla neena kat li graw moy waqad umiru an yakfuru bi te waxon na len nañ ko weddi weddi wuñ ko dalalen jara sax ñu ñak seen ak pour baña dem ci tribunalu xolam waye da ngay gis ñom ñune ay julli la ñom ñofay jitu yuriduna an yatahakamu ila at-taghut waqad umiru an yakfuru bi ndaysan yalla neena xam nga lu ko waral ñune de mune way yuridu ash-shaytan an yudillahum dalalan ba'id shaytané mo leen bëgg réeral réeral bo xamantene dootu ñu jup muk delu ci wat ci deug fofu lañuy tok mbokk yi ñettel bi moy allazi yahkum bi ghayri ma anzal Allah kep ko xamne da nga nek atté kat magistrat nga wala juge nga wala ngay atté nit ñi nga dem atté len ci lenen ludul yalla yow xërem nga yalla ko wax de yalla neena wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun ñetti aya ya ngok humuz zalimun humul fasiqun kep ko atté nit ñi te atté wo len ci lidul sen borom wax yalla neena yow yefer nga yow katchor nga yow togn kat nga ñentel allazi yud'a ilmul ghaib min dunillah waaji nga xamne dafa taxaw di wote ne xamna lu xew suba waaw comme niñ ko amé won ay jabar kat ay wote kat ay xarfa fufa man yo xamne dañuy wax di sanni seeni pitaw di wax lu xew suba ben say sa nga gis amna ci ñu xamne yalla toroxal ne len ci ay combat ñu ne ki moy daan ñu daan koku waaw te ghaib mom xam ngeen li ci yalla wax la ya'lamul ghaiba man fis samawati wal ard illa allah wama yas'aluna ayana yub'asun yalla neena eulek luy xew man dong ma ko xam ken xamuko hatta yonent bi neena man xawma luy xew suba law kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu min al khair wama massani su suma xamone luy xew hay kon de lu bax rek lay am kon lu bon duma lal waye ñak xam yonent bi sax luy xew suba motax mu dem uhud ñu dor ko daniel ko dam beñum ray hamza ray mus'ab ray genn walu sahaba yeb bo deme ñu ne la bammelu wa uhud ngi ni ay nangam million personnes ñu sul leen ñu ne la ñu ngi ni su yonent xamone kérok buñu deme ñu ray la ndax day dem kon yonent bi sax xamul luy xew suba koku moy ñentel juromel allazi ya'budu min dunillah wa huwa radin bil ibada kep ku ñuy jaamu nit ñi di la ramal nit ñi ñew di summi seeni mbaxne di sujjoot ci say tank yow xërem nga yow waajoju ndax yow ya d'accord nit ñi jaamu la yow ya nangu nit ñi defal la lu ñuy defal yalla yonent bi neena yow xërem nga bokk julit yi wa ala hadha nastati al qawl bi anna shirk zanbul bashari al akbar wa madaru sira bayna al umami war rusul huwa ibadatu taghut ma allah aw min dunillahi fi amrayn mutalazimayn ma hiya al iradatu wal qasd wal ibadatu wal itba mok julidi su fekke ci kaw li ñu leral la ilaha illallah li la ñu leral jaamu xerem li la kon nañu xamne bakkar bi gëna reuy ci xéet wi moy bakkar bokalé nit ñi seen bakkar yëpp bokalé la bakkar bi yëpp nu mu mëna toll bokalé ko jur fu mu dem fu mu ñibisi bokalé ko jur ndax ku xamul yalla lu ko neex lay def ku xamul yalla ku xamul fan la wara tek tankam ko xamne diinem leerul ci mom japp na ne julli la dem ñibi lu ko neex lay def motax lu mu def rek day nekk bokalé mbok yi ndek xëccio bi jaaroon digënte yonenti ak seeni xéet du lenn ludul jaamu xërem yonenti ya bi len yalla yonne ñu ñew ci xéet wi di len waar ak di len jangal nit ñi lank ba digënte yonenti ak nit ñi histoire am fi ñu ray ay yonent lu ko waraloon mooy du lenn ludul jaamu xërem bokalé mara nit ñi lank baña ja bayyi sen xërem yi moy ci ne duñu jaamu yalla tabaaraku wa ta'ala mbokk yi ndeke xex bobu yonenti doon xex ak seeni nit ñaari mbir moko waralon ñaari mbir yoyu lan la al irada wal qasd nam ak jublu way nam ma def dara ci diine ak am jublu way def dara ci diine wa ta'a wal ibda ak top ak roy mbir yi ñaari rek la won mo waral bu fekke bu ñëk bi la amma shirkul irada wal qasd fa huwa tawajjuh ila ghayri llahi ta'ala bi shay'in min sa'airi ta'abbud ka salat wa qarabin wan nuzur wad du'a wal istighasa tab'an ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila llahi zulfa wa ta'ghut hadha an-naw'u huwa as-sanam aw al-wasan aw al-jinni aw at-tamatim bu fekke bokale bu ñëk bi la muy bokalé ci namel bokalé ci djublu way moy djublu djubal sey mbir ci kenn ko xamne du yalla sa yo jele sey mbir rawatina mbir yi nga xamne mbiru jaamu la nga djubal ko ko dul yalla yegal ne yow day am nga problème bu re mbok julit yi mbir yoy nak ngay djubal ci ko dul yalla ci mbollem sa'iru ta'abbud la ci xamé ka yi nga xamné mom lañuy xamé né li islam moko mom kuy jaamu yalla li ngay def lu melné julli lu melné jégué yalla ci sarax wala ci rendi wala nezer wala ñaan wala xettaliku ñi nga xamné lool lañ doon def di nezeural kudul yalla wala di rendil kudul yalla wala di ñaan kudul yalla wala ñuy xettaliku ci kudul yalla bo len waxe wa yeen li ngeen def yalla ko mom ñu ne la nono ñun dañ koy def ndax mbir yi mo ñuy jégel yalla ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allah zulfa so gisé man may ray bammel bi wala may tib ci souf ci wala may sujootal bammel bi wala may rendil garab gi wala may rendi di sango dara ci bo la nga waxe ñu ne la suma ko defé damay jégué yalla li momay yobbu ci yalla motax mbollem fi ñi daanu ci wasila fofu lañu daano ko wax mu ne nit dafa wara am wasila ku amul kilifa jinne nek sa kilifa lool lañ lay gëmlo sheytaane nek sa kilifa waye ban wasila la ak lan moy wasila lool moy wax ji yow do ñew rek nga jël wasila wala nga jël mbir mi nim la nexé yow nga firi ko dedet diina l'islam borom xam xam ye ko firi diina ji yonent bi ko jangalé ginaaw yonent bi sahaba yi ginaaw sahaba yi tabi'ini ak a'immay ñoko firi ba mu leer nañ ben bu nek ñu ne li la waxtu wo bu ngey def dara ñu ne li la lo xalaat ñu ne li la waye yow nga ñew rek ak sey mbiri bop waaw samp sey xërem commencé rendi suñ waxe nga ni daf may yobbu ci yalla kon loolu nañu xamne xërem la loolu moy tombe bu ñëkk bi ñaarël bi mbokk yi tamuy benen bi nga xamne moy shirku ta'a wal itba moy bokale yalla ci top ak roy fa huwa tamarrud ala shar'i allah ta'ala moy fetelu ne yalla limu wax difi am moy li am ci sunu jamono bi tay ay nit ño xamne ñoy indi seni loi ñoy indi seni khalat imposer ko nit ñi fal force xolal 95% musulman tay ci senegal loi yi ñu leen indi leen ko arté ak di leen ko voter lo xamuñu ko ben loi deppo wu ci ak tere subhanahu wa ta'ala sunu borom ben loi ci loi yoy deppo wu ci ak sunu diine te ñun ñep nangu nan ko xam nga nit ñi dañ leen ne nañ wote ñu ne wi wala no ak neexon bis ba kenn ku nekk bañu genn sa kër teud nelaw suko 13 millions yi sénégalais defone kon lan lañuy wax kon dañu xamne sénégalais gëm nañ seen diine allahu akbar suñu leen waxe waaw yeen lu tax gëm leen wote ñu ne ñun ay julit lañu te li du islam ay xolal su boba suba ginaaw suba bark su bis ba julit yi ñom ñoy dem jël luddul li yalla wax tek seen kaw ne ñun li lañu bëgg dund ab julit amul droit dund luddul sharia kon kenn di ne na waaw man suma amé problème police nak da ngay dem waye do fa yobbu nit de nangul ñu yobbu la yow nit bu lekké sa ak sax bayiko ak yalla bul ko fa yobbu ndax waji dina la recc fi ci aduna waye allahil dul recc alaysa allah bi ahkamil hakimin gis nga shirkul hakimiyya nga xamne tay sax duñ ñuko jangal ci téré mo ñu indil problème bi parce que dañu japp ne lool du shirk inil hukmu illa lillah yalla neena atté mako mom legi nak lañ nango kon atté walulul sharia te yalla neena inil hukmu illa lillah waxna sank yalla neena dama len sante ngeen weddi atté budul sama atté lan la yalla waxon yonent bi fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadait wa yusallimu taslima yalla neena yonent bi ñi suñu julle bëggumako suñu woré bëggumako buñu ajé makka bëgguma ludul buñu amé problème ñu ñëw atté ko ci yow mi hatta yuhakkimu ka ad-damir yaudu ila man ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadait wa yusallimu taslima lolou la yalla wax kon mbok yi nañu xamne bokale gi gëna reuy moy fetterlu atamarrud ala shar'i llah fetterlu ne yalla limu wax du fi am lolou tay lañu imposer so waxe sharia ñu ne wa yeur dimbali len ñu ay sharia senegal du ay julli do nga fi nek waye mais 95% ñata lañ 95% senegal ñata lañ ay julli ñu len di tollale 2% ak ay 1% ak ay 0,95% 13 millions musulmans waaw fa tourner jak mbag mbedi allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah fekk du deug fekk du deug gemuñu yalla dañuy wax rek mbokk yi li gëna doy war moy fetterlu wa adamu tahkimihi fi su'unil haya ñu jël suñu dund atté woko keneen bañ ko jox yalla lool mo gëna graw ci bokalé suñu dund gi ko gis lepp ci diinem ci miram yalla bok ci lolou mo gëna metti mo gëna doy war ñu jël lenn ci suñu diiné rek lenn rek lañ nangul lenn julli julli sax kenn ku nekk ci ñun nu la neex nga koy défé waaw ñu la neex ci julli gi motax nga gis façon yu julli yu bari ak jaamu yalla yi nga jël ci ajmak bobo gëna doy war mo gëna doy mo gëna yéme kon nit ki day nangul leppam leppam nek diiné lan la yalla wax ci alquran ci suratul baqara afa tu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum muna illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asaddi al'azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun wayen yenne gem ngeen yalla da ngayena bëgg jël lenn ci diina ji gëm ko lenn li ngeen te ko fe bu ne tabaski yeen ñep ngeen daw rang darali ndax bëgg lek yap waaw senegal nattu bi len yalla nattu moy bepp jaamu yalla bu am lek bo mom fal force lañ koy def parce que dafa am lek gis nga ngeenté ki amul sa dara neen fo ngeen dimbali mako wa imam ñaanal ma gaay fo ma jënd xar amo kay wacc na la mais fal force fokh ma lay xaar parce que la nga xamne di nga lek gis nga dejj wala lu dejj xam ngeen nu metté mais fokh ñu lek dejj bi gëna ngandé nak nak bobu non lay gëna ngandé parce que dafa am lek tabaski so mënul sax di nga dem wëri nga lepp parce que amna lek ciit amna lek mané jaamu yalla ya am lek yépp ñun sawar nañ ci waye jaamu yalla yi nga xamne amul lek nga xamne da metti ko wax mu ne saway yalla soxorul de yeen rek yeena soxor saway bay li ñu ni rek yalla xamna ñun xamnañ lool moy diine yalla neena da ngeen bëgg gëm lenn ci diine bi sanni lenn ni fele lool ngeen bëgg def xam ngeen lan moy fayu ku tan lenn ci diine bayyi leneen illa khizun fil hayati dunya yalla neena dama koy toroxal ci aduna moy li julli di torox tay xolene monde islamique julli ji ni ñu sonné fébar bi fan la uppé ci julli di ñak gi fan la uppé ci julli di torox tang gi fan la uppé ci julli di mo da yalla mu ne illa khizun fil hayati dunya mu ne wa yawmal qiyamah yuraduna ila asaddi al azab fo ko gëna doy war kon ab julli sharia yalla lay atté wo ab julli du jël leneen ciéddo du jël ludul diine diko tek ci kaw diine yalla borom bi waxna ci suratul maida aya 50 afa hukmal jahiliyati yabghun ba yeen da ngeen beug jël atté ciéddo tek ko ci kaw diine yalla atté ciéddo ludul deggu yalla mom ngeen beug afa hukmal jahiliya yabghun atté ciéddo ludul diine yalla mom ngeen di jël borom bi la jaar ñu ci suratul shu'ara aya 21 mune am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah da ngay na am ay kilifa yu dajalo ci seeni nek ci seeni assemblée daldi defar ay loi innil len jox len ne len bayil len loi yalla yi am lahum shara'u lakum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah da ngay na am ñeneen ñu len jox ay atté ngeen japp atté bayi samay atté acca bismillah jël len kon wa ta'ghut haza nahu huwa zu'ama wal kuhana su fekke xërem ci walu wi la kon kilifa yi ñoy xërem yi buhaba yi ñoy xërem yi al kibar wal azma wal awda wa taqalid wal a'raf wal qawanin wa dasatir wal ahwa yep ci ay xëremu jamono la mbok yi yek leen ne leen ci ay kilifa diine ay xërem lañ yek leen ne leen ci kilifa nguur ay xërem lañ na ngeen yeg ne lenn ci ay mag ay xërem lañ lenn ci azmana jamono bi ni ko nit ñi di jaamo xërem la ak awda yenn ci ay mbir ay loi yu ñuy tek nit ñi diko top lool tamit xërem la wa taqalid yenn roy roy ndé sama mam li la fekk muy def ñun suñu dëkk li lañuy def seen dëkk bobu ñëpp ay jaamu ko tu xërem lañ ndax yalla waxul nañ xol benn dëkk yalla dafa ne nañ ko jaamu mom ci bopam wal araf wala ada ñun de ada bi lañ fi fekk ada ndaysan wal qawanin ak yenn loi yi wad dustur ak constitution ndike constitution sa xërem la da ngeen di jël constitution nit bay constitution yalla da ngeen di rafetlu constitution nit ngeen bayyi constitution bi len Allah subhanahu wa ta'ala jox cey ku ko def cey ku ko dundu ba nga faatu ñu duggal la ci bam armel yi ñu duggal la ci morgue bi sang la ba nga set indi la tek la ci kanamu jakka ji ñu julle la ñu yobul la armel yi ñu tek la ci kanamu yalla yalla mu ne la waw ana sa constitution bi nga don top nga bayyi sama constitution loy tontu Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ittinaba alhamdulillah wahdahu ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله نيارل تومب موي العباده هي العلاقه بين هذا الكون بكل ما فيه من جمادات واحياء وبين الخالق سبحانه وتعالى وهي الغايه من الوجود الانساني بل من وجود المخلوقين المكلفين انسا وجنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مكي جوليتي نياارل بي موي جامو يالا جامو يالا موي ريلاسيون بي دوخ ديغنت جام نيك بوروم جام ني جامو يالا موي ريزو بي دوخ بي جوكال تليفون بي اك ساتيليت بي لول موي جامو su yalla amé jam am jamu amul amul réseau téléphone bu amul réseau lu ko nit di doy su jam amé yalla am jam bi jamul baramam nekatul jam terna wala téléphone kagn lay am jëri moy mu jokko réseau bi su ko défé suñ ko woyé jot ko su woté jot lepp lu mu soxla mu am waye amna telephone de ci marque yi mujjé génn la 1 million lay jar waye kuma wori doma jot dool ko ci mbalit mi ay bagage dong la lay yok jam bu am borom nek ci kaw souf te jokkowul ak boromam kuy déla dafa yakarne mu ngi dund waye dafa dé motax yonnati wallahi sallallahu alayhi wasallam dal koy firi firi bu ndaw مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت terminé مثال جام بي تود بورامم اك جام بي دون تود بورامم ميغي ملنا كوي دوند كودي ساواي كودي سي بير كير ني تيكو سي سال بي لان لا يوكال كير جي بروبليم كيسه فيت نيت نانكوي غيس رك بروبليم غي نيو موتاخ كودي رك غاي داني غاونتو njaltine mo galleo nawen moto jamaato ha bandira be renda ay ko tagi be wopani mo e der salo o lelo ko tagi be tellini mo leso ngo ko tagi be yaltini mo galleo ko tagi be wopani mo o ajjo e hakkunde galle he kala ardo ande ko jom galle o nani ala kala yido mo tan bernde ma tajay kala ko dagno da ayejitu hadi en yi maydo mo ne yeso men sen en bawata nyamde en bawata yarde en bawata lelado lelade holde ndanyeten jam so wana yaltinen maydo nawon moto ladde to weddo den mo arten sen arti non lesan bu ko de waji faato ci digi keur gi ken ko fa denci de len say sang deg olof yi di lepp ne ki mo lakale comme dewu timis rerul tere nit ñi rer Allahu akbar lele nga deg nit ñi diko wax ki akala kale comme dewu timis xam nga ku de timis mom yow do reer waye tere nga nit ñi reer kenn du reer Allahu akbar te pourtant ay ginar lañ préparé won de mais kenn du reer parce que ku de mom graw legi nak ki nga xamne du tuddu boromam jaamul boromam moko de ñoyam day dox ci kaw suuf waye dafa de tahsabuhum ayqaz wa hum ruqud da nga yakane dañu yew fekk dañuy nelaw lolu moy julit bu jokkowul ak boromam allahu akbar lan motax nak jokko wa sa borom parce que yow xamo lan moy jaamu yalla mbolam jamaadaad yi yu wow mbolam li dund lolu moko jokale ak yalla gis nga li nek ci univers bi yep dafa jokko ak yalla wa in min shay illa yusabbihu bihamdihi amul lu ngeen di gis lu dul mu ngi sabbal yalla garab gi ngeen di gis mu ngi sagale mu ngi sabbal yalla tabax bi ngeen gis mu taxaw mu ngi sabbal yalla yalla mo ne wa in min shay amul lan lu dul mu ngi jokko ak man do ma dama dong ak ginne ñoy lank ne duñ jokko ak yalla mo do yalla tudde len saqalaini ñaar ñu deugar bop legi nak yalla indi la ci kaw suuf yow pour nga jokko ak mom yow nga dag buum gog nga fetter lu daw dem sa yoon ba yalla jappale nak indi la ci mom ndax recc nga mo do yalla neene du ngeen recc wa ma antum bi mu'jizin kenn ci yeen duma recc du fil ard wala fis sama du ci souf du ci asaman bu len yaakar ne da ngeen recc wallahu min waraihim muhit yalla neena yeen ñep dama leena wër ndomba kenn mënu ma raw kon bunu ken takale ak sunu borom bunu ken bu ken dox sunu digeunte ak sunu borom ay ñaar témer ak ay kilo ciébat ay tisset ak ay bu mu tax ëlëk nga duggu bamel borom bi mbugal na mbugal mo xamne khalidina fiha abad ma damatis samaa'u wal ard allahu akbar abdullah ibn umar dafa nek ci naaj bu tang jeur mune may len ma manan gay daal koy indil ndox mu sedd bi mu guxé ndox mi rek mu joy gañu nako abdullah nga nan mar nan ne may len ma ñu may la ngay joy mune waw ñune loy joy mune sama xel dafa dem ci wa safara ñune lan la mune wa safara buñ duggé safara li ñi gëna bëgg moy ndox ndax dañuy xol wa aljana nan an afidu alayna min alma té way may len ñu ci ndox mi ñu nan la ilaha illallah may len ñu ci ndox mi ñu nan an afidu alayna min alma way may len ñu ci ndox mi wa aljanna khol wa safara ne len inna allaha harramahuma ala alkafirin yalla aramal ne xewal yi ci wa safara xam ngeen yalla ñan la wax fofu kafirin alladhina ittakhazu dinahum la'iban wa lahwan ñi nga xamne seen diine yeb ay fecc la ak ay sabar ak ndënd di teug di yuxu di cipp cipp ba de ñew lahwan la yalla wax su ngeen joge ngeen dem a'raf ngeen xol aya bi alquran la wala du alquran alladhina ittakhazu dinahum la'iban wa lahwan kon nanu jaamu yalla mbir mi lu mu metti metti nañ jaamu yalla nanu bëgg yalla nanu roy sayyidina muhammad nanu xamne kaw suuf aduna alakhira asaman ak suuf fenn du yaatu ci ñun lul top la ilaha illallah muhammad rasulullah tenen lo top bis dina ñew nga bayiko taxaw ci kanam yalla ak kumu mëna doon ak kilifa gumu mëna doon gu diine la gu aduna la gu alakhira la ding ko bayyi fekk yalla te bu len fokk li ngeen di deg fi ni alakhira amna ko fu mu ndara ñep mom lañ gëm motax ku nekk def lo neex ku dug bamel lol fofu lay léré fi mom ku nekk mën nga cëpp cëpp ku nekk mën nga ngemb ne ëlëk man mën na dekkou yalla na yalla ñew ñu karaat waye bu ndugé bamel fofu la mbir mi di léré Allahu akbar sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam so laaje tay jumaaji ku gën ci nit ñi luñ lay tontu ñu ne la muhammad amul wérante khairu khalqillah muhammad momu mo julle nit mo sang nit ku faatu moko sang ak yereem manto bu mu doon jité la ko sang xamana yalla yereem ko moko julle moko dugal ci bammel bu mu paré bëgg ñaan yalla mu ne ko astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum walau istaghfarta lahum 70 marra falan yaghfir allah lahum wala lol do alquran wala lol do alquran wala lol do alquran nga jegulul len wala nga bañ len jegulul so jegul won juroom ñaar fukki yoon ku melni yalla duko bal te ma nga lay met gardon attention yow muhammad ku melni bu dewate bul taxaw ci bammelam wala taqum ala qabri tuhuma la nga nan da ngay ñaan ba nga ba kenn ku mel ni de nga taxawati ci bammelam yalla di met garde yonent bi yeen ngeen ni am ngeen ko xamne day ñew poñe yalla ne fal force al janna en delo suñu xel ludul yalla neen la te ludul yalla du deug te dulul islam ci kaw suuf du deug inna ad-din indallahi al-islam اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله